önüm ersin. Ah sular içme kadınım, tersin tersin. Ah sular içme kadınım, tersin tersin. Mevlam seni hançeri kadını vur, ben öleyim. Ah kapınızda bir denem kur, ben öleyim. Al hançeri kadını vur, ben öleyim. Ah kapınızda bir denem kur, ben denem kur, ben öleyim.